No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dobre relacje z Polską są gwarancją pokoju w Europie, mówiła w Warszawie kanclerz Niemiec. Sierpień 80 przełamał czasy komunistyczne w Polsce, powiedział w Dąbrowie Górniczej prezydent Andrzej Duda. Pogoda sprzyja i w całym kraju trwają pikniki z okazji Narodowego Dnia Sportu. Najbardziej mi się podobało szermierka na wózka albo podnoszenie szanki. Za lata współpracy z Polską podziękował kanclerz Angeli Merkel, premier Mateusz Morawiecki. Niemiecka kanclerz odwiedziła Warszawę, gdzie w Łazienkach Królewskich rozmawiała z szefem rządu o współpracy gospodarczej, bezpieczeństwie i zagadnieniach dotyczących zmian klimatycznych. Dla kanclerz Niemiec to pożegnalna wizyta w Polsce. 26 września odbędą się wybory do Bundestagu. Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie ubiegała się o reelekcję. Spotkanie polityków było okazją do podsumowania 16 lat współpracy kanclerz Niemiec z Polską. Premier Mateusz Morawiecki, dziękując za te lata, podkreślał, że były one bardzo owocne. To była współpraca na wielu polach. Ta solidna nasza koordynacja polityczna doprowadziła również do tego, że nasze relacje gospodarcze są bardzo dobre. Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym. Również kanclerz Niemiec dziękowała za lata współpracy i podkreślała, że dobre relacje z Polską były dla niej niezwykle ważne. Relacje polsko-niemieckie są gwarancją pokoju i gwarancją bezpieczeństwa. Zawsze więc były bliskie mojemu sercu i pozostaną takie do ostatnich dni mojego urzędowania. Angela Merkel nie ukrywała, że darzy sympatią Polskę. Zapewniała, że gdy już przestanie być kanclerzem, to nadal Polska będzie dla niej interesującym krajem, do którego będzie przyjeżdżała. Witold Banach, Polskie Radio. Wydarzenia sierpnia 80 w całej Polsce były wielkie pod względem ducha i skutków, które przyniosły, powiedział w Dąbrowie Górniczej prezydent Andrzej Duda. Mija 41 lat od podpisania w tym mieście porozumień sierpniowych między strajkującymi robotnikami Huty Katowice a rządem PRL. Prezydent podkreślił, że dzięki tamtym wydarzeniom wywalczono suwerenność Polski. Wolnej Polski, która z podniesioną głową walczy o swoją pozycję, czyli tą pozycję, która się jej należy z racji miejsca w przestrzeni europejskiej i światowej i tego geograficznego i tego wynikającego z wielu innych obiektywnych elementów, takich jak nasze zasługi dla Europy i dla świata. Mówiłem już w tym roku o polskich sierpniach. W tym ostatnim wielkim sierpniu to państwo braliście udział. To był ten sierpień 1980 roku, który przełamał czasy komunistyczne. Tak sobie trzeba jasno powiedzieć. Podczas uroczystości w Dąbrowie Górniczej prezydent odznaczył uczestników sierpnia krzyżami Orderu Odrodzenia Polski. Byliśmy przekonani, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zostanie zastosowany w przypadku agresji ze strony Rosji. Jednak w ramach solidarności ze Stanami Zjednoczonymi dowództwo sojuszu zaproponowało USA wspólną interwencję w Afganistanie, mówiła w Trójce dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś mija 20 lat od zamachów terrorystycznych Al-Kaidy w Stanach Zjednoczonych. NATO było nawet zdecydowane w sensie organizacyjnym dołączyć do tej koalicji, natomiast no tu już same Stany Zjednoczone zadecydowały, że ta pierwsza operacja Enduring Freedom będzie jednak operacją koalicji chętnych, czyli państw, które szybko zmobilizują swoje siły, głównie siły specjalne do tego, żeby wejść do Afganistanu i zaatakować. Głównie chodziło tutaj o zniszczenie baz Al-Kaidy, które przez kilka lat rządów talibów zdążyły się tam rozgościć i zaplanować te największe zamachy. Minutą ciszy dyplomaci i wojskowi w kwaterze głównej NATO w Brukseli uczcili pamięć prawie 3000 ofiar ataków z 11 września. Ponad 600 bezpłatnych treningów czeka na miłośników aktywności fizycznej w całej Polsce z okazji obchodzonego po raz 9 Narodowego Dnia Sportu. Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie trwa piknik sportowy. Brzuszek mniejszy będzie, dzieci się uczą sport od małego, więc jak najbardziej. Na sport zawsze jest dobry czas, szczególnie w taką piękną pogodę jak dzisiaj. Najlepiej zacząć właśnie w takim, jeżeli dzieciaczki są takie małe szkraby. Maksiu, jak ci się podoba dzień sportu? Dobrze. Świetnie, jest naprawdę fantastyczna atmosfera. Dla dzieciaków naprawdę świetny pomysł. Dziecko musi się trochę odstresować po szkole i wydaje mi się, że to jest dobry sposób na zażycie trochę ruchu. Można się poruszać i spędzić fajny weekend. Najbardziej mi się podobało, myślę, że szermierka na wózkach. albo podnoszenie sztangi. W takich młodych ludziach wyzwolić tą chęć spędzania czasu na wolnym powietrzu, a przy okazji poznać parę olimpijczyków. Fajna inicjatywa. Akcję organizuje Fundacja Zwalcz Nudę. Pełną listę wydarzeń znajdziemy na stronie narodowydzieńsportu.pl. To był serwis Trójki. W Trójce pora na sport. Dzień dobry, Dariusz Urbanowicz. Kłaniam się z Ergo Areny w Gdańsku. Reprezentacja polskich siatkarzy rozpoczyna tutaj fazę pucharową Mistrzostw Europy. O 20.30 ma rozpocząć się mecz z Finlandią, którego stawką będzie ćwierćfinał. O naszym wieczornym rywalu Finlandii opowiada szef banku danych naszej siatkarskiej kadry Rafał Kaźmierczak. Jest to na pewno zespół w naszym zasięgu. To nie jest tak mocna i fizyczna siatkówka. Brakuje im jednego z rozgrywających. Miko Esko będzie musiał rozgrywać. Ma już swoje lata i na pewno jakieś tam problemy, ale to wszystko zostanie położone na tym jednym meczu i będą się starali zwyciężyć. My będziemy patrzyli szczególnie na siebie. Wydaje mi się, że podstawą będzie przyjęcie. To nie jest zespół, który zagrywa wszyscy regularnie z wyskoku i więc poradzimy sobie z każdą z tych rozwiązań, które oni nam zaproponują. Jeśli będziemy piłkę dogrywali do siatki, to jestem przekonany, że w każdym elemencie będziemy silniejsi. Zwycięzca trafi na Rosję lub Ukrainę. Ta konfrontacja z silnymi podtekstami politycznymi o 17.30. A co na innych arenach? Po przerwie reprezentacyjnej wróciła piłkarska ekstraklasa. Siódma kolejka rozpoczęła się od bezbramkowego remisu Warty Poznań z Brukbetem Nieciecza. Przed chwilą skończył się mecz Krakowi z Górnikiem Zabrze. Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w drugiej minucie, a jej autorem został Jimenez. 10 minut przed przerwą na 2-0 podwyższył Krawczyk. W końcówce koncert Krakowi. Kontaktowy gol na 1-2 Mateja Rodina w 84 minucie i w doliczonym czasie ponownie trafił Chorwat. Ostatnie chwile spotkania iskrzyło. Nie zabrakło przepychanek i żółtych kartek, ale na wynik to już nie wpłynęło. Krakowia, Górnik Zabrze 2-2. Przed nami jeszcze spotkania Jagiellonii ze Stalą i Legii ze Śląskiem. Po igrzyskach nadszedł czas wyborów w związkach sportowych. Adam Korol, prezesem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na lata 2021-2024, zastąpił na stanowisku Ryszarda Stadniuka, który sprawował tę funkcję przez ćwierć wieku. Adam Korol to dominator. Kibice wioślarstwa na pewno pamiętają czwórkę podwójną, która w latach 2000 rządziła na torach całego świata, zdobywając tytuły mistrzów olimpijskich i po czterokrość złoto czempionatu światowego. W 2015 roku krótko szefował Ministerstwu Sportu i Turystyki. Wspominany już Dzień Narodowy, Narodowy Dzień Sportu to akcja społeczna mająca na celu popularyzację ruchu i zdrowego trybu życia. Do udziału w niej zachęca najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz. Zapraszam na PGE Narodowe, gdzie będą odbywały się różne treningi, tenis, piłka nożna, yoga, także w wielu innych miastach również będzie wiele innych sportów, także zapraszamy wszystkich, dzieci, młodzież, seniorów, także dla każdego coś się znajdzie. Bawcie się dobrze i do zobaczenia. Przypominam, o 20.30 mecz Polska-Finlandia o wejście do ćwierćfinałów siatkarskich Mistrzostw Europy. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem lokalnie możliwe burze, a w nocy przelotne opady, nad ranem gdzieniegdzie mgły. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 17 na wybrzeżu. Niedziela raczej pochmurna, choć rano na wschodzie rozpogodzenia. Miejscami może przelotnie padać i zagrzmieć, głównie na wschodzie. Na termometrach od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

baladę If This Is Goodbye napisał Mark Knopfler po zamachach z 11 września 2001 roku. Ostatnie pożegnania w tytule i w treści tej pieśni to rozmowy telefoniczne. Prowadzą je pasażerowie lotu United Airlines 93. Wiedzą, że za chwilę zaatakują terrorystów, którzy porwali ich samolot i że to się pewnie dobrze nie skończy. Tyle tytułem wstępu. Teraz audycja właściwa. Jakubik, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Sobota od 17 z minutami do 19 to w Trójce pora na rytm. Mamy już, proszę Państwa, drugi weekend września i zaczyna się powoli jesienny wysyp nowych płyt, zapowiadany często od wielu miesięcy. No w tym roku wszystko jakby dzieje się częściej, szybciej, bardziej intensywnie. To oto płyta pierwsza. Good morning. Bye. Rest in Blue to album, który firmuje zmarły 10 lat temu Jerry Rafferty, autor i wykonawca znanego państwu przeboju z lat 70. Baker Street. Jego nagrywaną przed śmiercią i niedokończoną płytę, uzupełnioną kilkoma coverami, przygotowała do obecnego wydania córka muzyka. Right, here we go. I taki radosny śmiech na końcu tej płyty. Rest in Blue, pośmiertny album Jerry Rafferty, muzyka w stylu lat 70. No i pamięć o artystach tamtych czasów będzie przydatna, bo oto śladami Abby podąża na swojej nowej płycie zespół Manic Street Preachers. Yeah. Członkowie walijskiej grupy poprokowej Manic Street Preachers dorastali w czasach popularności ABBY i teraz ujawniają swoje młodzieńcze fascynacje na własnym albumie The Ultra Vivid Lament. No i trzeba przyznać, że mają dużo szczęścia, bo zapowiedziany właśnie powrót prawdziwej ABBY także im dodaje popularności i pieniędzy za sprzedane płyty. Manic Street Preachers. ABBA nie jest jedyną inspiracją tej nowej płyty, ale jest tą inspiracją najważniejszą, najbardziej wyrazistą. Program trzeci Polskiego Radia. Z brytyjskiej listy przebojów jeszcze, no będą Państwo zaskoczeni. Płyta zaśpiewana w całości po hiszpańsku, afirmuje ją Elvis Costello. Con solo una mujer que me vida a mi manera y ahora yo no quiero ir a Chelsea, estoy bien así, me veo perfectamente bien como nace, pa' que yo no quiero fotos, paparazzi, ese lugar es un asilo pa' gente fácil, tan difícil ser original, coger clase, prefiero ser puro y real, nunca falso. Tengo fotos de su piel, nunca es tarde pa' aprender. Elvis Costello, dziś światowa supergwiazda, zaczynał karierę pod koniec lat 70. Pierwszą sporą popularność przyniósł mu album This Year's Model, wydany w 78 roku. No, a potem Costello wydał jeszcze wiele bardzo różnorodnych płyt, ale teraz wrócił do tej wczesnej i nagrał ją ponownie po hiszpańsku. Nie śpiewa sam, zatrudnił w tym celu sporą gromadkę popularnych wokalistów z kręgu muzyki latynoskiej. Elvis Costello i Juanes, stare piosenki w nowej hiszpańskojęzycznej wersji na płycie Spanish Model. No a te zabytkowe organy, które Państwo słyszeli w tle muzycznym, to nie tylko Elvis stosował, był też także taki zespół The Stranglers. I oto po 9 latach przerwy zespół The Stranglers powraca z nowym albumem Dark Matters. To samo brzmienie od lat 70., ale już duże zmiany w składzie The Stranglers, bowiem 3 lata temu do największej orkiestry świata odszedł perkusista Jet Blake, a w ubiegłym roku zmarł na COVID-19 organista Dave Greenfield. No ale ten drugi jest jeszcze obecny muzycznie na płycie Dark Matters, która także okładką nawiązuje do dawnych dokonań brytyjskiej grupy. across the sky. They watch anything that can fly. Mimo strat w składzie, zespół The Stranglers wydał nowy album i w przyszłym roku zapowiada europejskie koncerty. Za 9 minut, godzina 18, pora na sport. US Open w Trójce. Za nami półfinały w turnieju panów. Najpierw skomentuj proszę ten z udziałem Nowaka Dziokowicza i Saszy Zwieriewa. Była? Cały świat czekał na półfinał Nowaka Dziokowicza i Aleksandra Zwieriewa. Szykowano się na wielki rewanż za Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdzie pozbawił szans na tego tak zwanego złotego szlema Niemiec-Serba. No i zaczęło się naprawdę z dużego C. Panowie obaj weszli na szybkie i mocne obroty. Trwała taka przepychanka, mieliśmy pokaz siły, sprawności, umiejętności obu tenisistów. No ale niestety ten pretendent, czyli Zwieriew, on pękł trochę wcześniej. Pojawiły się kłopoty pod koniec czwartego seta. W piątym secie błyskawiczne 5-0 Nowaka Dziokowicza, nawet pachniało sensacyjnym wynikiem bez ugrania Gema. Zebrał się jeszcze Zwieriew, powalczył, wygrał serwisy, ale było widać, że Serb już tutaj nie wypuści tego z rąk. Tak więc Nowak Dziokowicz stanie w niedzielę punktualnie o godzinie 22 przed szansą, żeby powalczyć o klasycznego wielkiego szlema. Rod Laver, który siedział na trybunach, dobrze się bawił, obserwował cały mecz. Prawdopodobnie będzie tym, który będzie wręczał mu puchar, jeżeli do tego wielkiego szlema dojdzie. Drugi półfinał bez fajerwerków. Daniil Medwiediew w trzech setach wygrał z Felixem Auger-Aliassimem. Felix Auger-Aliassim, Kanadyjczyk, który dotarł do półfinału niespodziewanie. Nikt na niego nie stawiał. Wiemy, że jest talentem i wiemy, że ma predyspozycję do tego, żeby grać w przyszłości na tym najwyższym szczeblu, ale tegoroczny US Open, on był takim, no jak mówią czasami, grający na służewce fuksem, ale grał dobrze. Trzeba przyznać, że miał dobrą drogę i wykorzystał wszystkie możliwości, żeby się dostać do tej strefy. No miał moment swój, miał 5-2, prowadził 2 set bole, ale Medwiediew bardzo szybko obnażył jego słabości. Niestety jeszcze trochę chyba psychicznie mu brakuje. Jeszcze nie zdołał udźwignąć tego ciężaru gatunkowego, jaki związany jest z półfinałem i walką o wielki finał. Niemniej jednak parę akcji, kilka dynamicznych zagrań, no kilka to trochę za mało rzeczywiście, tak jak teraz pomyślałem o tym spotkaniu. Medwiediew pokazał klasę, Medwiediew pokazał przygotowanie fizyczne. Nie widziałem tak dobrze przygotowanego Rosjanina jeszcze w historii jego występu w ATP Tourze. Pewność siebie, świetny serwis, no taki lubiący widać wyzwania, nie bojący się grać, dobrze się czuje w Nowym Jorku, pogodził się z publicznością, fajnie się z nią dogaduje i tak jak podkreślił po zakończeniu meczu, ma nadzieję na coś wielkiego w niedzielnym finale i rzeczywiście będzie coś wielkiego, bo jak staną ze sobą Djokovic i Medwiediew, obaj w doskonałej formie i fizycznej, i psychicznej, a Serb powiedział wprost w wywiadzie, wszystko wyłoży na tacę, swoje serce, swoje zdrowie, swój umysł, swoje ciało, co tam jeszcze mu ewentualnie mogło zostać, żeby dopiąć swego, żeby wejść do panteonu sław, żeby zapisać się w historii. No, prawdę powiedziawszy, Zwierzew Djokovic, na to czekaliśmy, ale chyba jeszcze większe oczekiwania i większe apetyty mamy przed niedzielnym finałem. Serdecznie zapraszam o 22 do Eurosportu. Nowak Djokovic, Daniil Medwiediew. Z Lechem Sidorem usłyszymy się jeszcze jutro w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. US Open w trójce.